بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجمعة دام المخشن مدني سورة دي لكن مخي سورة مدني ودام مدني سورة دي او داد يوصل لسم دي بنزول كي مخي سيرا بداري چنه مخي سورة بابار كي ويسب باري الله سوى الماضي وا دلتا یسبح لله دلتا صیغت مضارعہ ذکر کئی دیم نبتے دارے مخ کی صورت کی ترغیب و جہاد تا نو دلتا ترغیب ور کئی انفاق تا دیم نے مخ کی صورت پاول کیم توحید مسئلہ ذکر کرے وا اور دی پاول کیم توحید مسئلہ بیانائی اور دی صورت دعوی سے ترغیب الی الانفاق بے ذکر القصب لہو ترغیب انفاق تا چه ده انفاق ده پار مال وگتای ده سمایات که وی او ده غیر نبیسه و که انفاق و خیرات وکی ندعوه ده صورت ترغیب انفاق تا پا بل تعبیر رد ده پا دره دعوه ده یهودیانو بانی صورت که رد ده پا دره دعوه ده چا بانی یهودیانو بانی خلاصه ده صورت داره سورت کی پنځه خبره بیانای اول کی داور توحید ذکر کای یسبح لله دمات کی سیرت پیغمبر بیانای او بل سره زجر معجزین کتاب ته داور توحید به سیرت پیغمبر به زجر معجزین کتاب ته به رد پاور داور یهودیانو بے اعلان د مباحلی عورت پر بے مداوت یہودیانو او پینزم من دا جمعی ذکر کئی دا جمعی موس او حکم دا تجارت عورت پر دریم دعوی بانی ناول کی توحید دا بے سیغ دا پیغمبر بے زجر معرشیم دا کتاب تا بے رد داول داوید یہودیانو بے اعلان دا مباحلی عورت پر دویم دعوی بے دو جمعی دا منظم السلا عورت پر دریم دعوی بانی یسبح لله ما فی السماوات داول توحید پاکی بنی اللہ دراوچ پاسمانو کی دراوچ پزمائی کی لئے الملک واللہ بادشاہ رے الملک بادشاہ رے نورو سیحو اللذی باسا فی الامین رسولا اللہ بادشاہ رے نو دا رعیت دا استعال پار اخیری رسول دعوه دیگا او برا القدوس ای اللہ سر پاک دی نو که اللہ تشبه دا علم بالعمل دا خرص سوال کئی نو پا اللہ سو که اتران نشی کولی نو القدوس ری دا پارا وی او بیوی العزیز اللہ زورور دی نئی دیگی دعوی دا ولایت نا پا دروغو که چر تا یهود پا دروغ دا دعوی که چه من دا اللہ دوستاریو نو دا دی دعوی نا اللہ نیرگی که اللہ زورور دی اول حکیم اللہ دا حکمتو نوالا دی دا دی امت تا پا دا جمعه و رزغورا کلی نو دیکی دا اللہ خپل حکمتو نری دا اللہ سلور صفات ذکر الملک القدوس العزیز الحکیم اکر روس تسولت کی سلور خبری دی او دا ہر صفات دا خپل خبر سرے تعلق رے نو الملک و اللہ بادشاہ رے خلق و دستار پاردے کا آخری پیغمبر راولے گا القدوس اللہ پاک دے نو ذکر عالم بلا عمر تشبیر خرص ورکلا اول عزیز زورور دے که دروغ سره دعوه دغو کی یو سره پا دروغ بانی دعوه دا ولایت وکی اللہ زورور دے او حکیم دے چی دی امت دا پاره جمعی رو مقرر کری هو اللذی باسا پی الامیین رسول من هم مخ که اثبات دا توحید وست اثبات دا رسالت کئی یعنی مخ که لا الہ الا اللہ بیان وست محمد رسول اللہ بیان کئی هو الذي خاص الله وذا ذي باسا چوی لگا پھر امیینا پا عربو کی امیین امیان مراد عرب دی ځکه عرب اکثر امیان لیکل لوستل نشو کولی. باسا چې لږ فل امینه په امیانو کې رسول امین نوم پیغمبر د دېونه یتلو علیهم جل جوانیتون الله او پاکی دی لره او خیر دی د قرآن او سنت د پیغمبر زمواران ذکر کوي چې پیغمبر به دا کارونه کوي او دا زمواریانې دا د امتیانو هم دي د علماو هم دي نو خاص النوازه ده چې ویلېږو فی الامین په امیانو کې په عربو کې او رسول امین پیغمبر د دېو د جنسنه یتلو علیهم چې لولي په باندې ایتونه د الله او ځکه یې پاکی دی د ګنده عقیدونو د ګنده اعمالونه ویعلم الکتاب والحکمت او خیر دیتا قرآن و حدیث و قرآن و حدیث خلق بویه کی و این کان اگر کودی من قبل و مخی لفی زلال مبین خاما گمراه کارا کیو و این کان من قبل فی زلال معلوم شدی پیغمبر تابیدارین ماسی و نور طول لارد گمراهی دی وآخرنا منهم لما يلحقوا بهم وآخرنا عطره پو يعلمهم دهم زمير باري وآخر نور كسان منهم رجين سردين وآخرنا نور كسان دي شغسي دي عجم دي الأمين مراد عرب وآخرين مراد عجم دي او لما يلحقوا بهم لاندي فاسر دي وپوري فزمانه كي زمانه داغی نرو سره یا لما یلا قمنی پیاس شوی پاگی پوری پا مرتبه که داغی مرتبه تنشی رسره لکه یو تابعی دیو ادنا صحابی درجه تنشی رسره لی لکه عبدالله مبارک رحمه اللہ نچا تا پوست کلیو چو عمر ابن عبدالعزیز ورده که معاویر زنهو ورده ناغوه چی معاویر دو اس پا پوده که چی معمولی دوڑای اغاد اللہ پنیج بانده سب عمر عبدالعزیز ورده لما يلحق بهم دا معنا شنو دی پیاس شیف دی پوری پا مرتبه کی یعنی دی پیاس شیف دی پوری پا زمانه کی دا اللہ زرور دا حکمت والا ری ذالک فضل اللہ یتیه من یشا اللہ دا میرا بانی دا اللہ چور کئی چرد چلنا واری اللہ پا خواهن دا میرا بانی لوی ری مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها زجر اورث کی پاول دعوت یہود بانی پدے کی رات کی پاول دعوت شابانی یہودیاں بانی یہود بل تاسو میانی و مولیانی و مستاس نہ غریو او پمنگ دا لازم ندی چمنگ دے پیغمبر چے امید دے تابیداری وکو الله دې خبر باندې څه کوي رد کوي چې ګورئ تاسو د دینه غوره نیوي ځکه عالم بلا عمل د خرب شانته دی الله مثال الله کسان هم توراته چې مکلف شوي په عمل د تورات باندې ثم لم يحملها بين باري ان عمل پې نه کوي یعنی عالم دی یو سړی عالم دی او ځان یې وکړاو حمل التورات بارکلا شو پی تورات یعنی مکلف شو پی عمل دا تورات او سم لم يحملوها بی نباری یعنی عمل پی نکی اللہ اکا مسیح مادف شاند خربانده چی بار کی کتابون لرا حاصل لاری چالیم بل عمل دا پشان د چاله د خره دی د خرچ نه تشبیه ور کوي ولی تشبیه څه کې ور کوي تشبیه دا مثال یو خر دی په د کتابونو پیټه د پاسه بار دی مثلا بخاری شریف مسلم شریف کتابونه به پراته دي نو دا کتابونه ډیر فائدہ مند دي او دا خر د کتابونو د فائدې نه سره محروم دی او بل دا کتابونه په باندې بوج دی او پیټره نو دا قنه یو عالم علم حاصل کو دا علم ډیر فائدہ مند شیو او دا علم په حاصلولو کې د مشقات تیر کو او دا علم د پیدا نه دیسلی محروم لري نو وجه د شپې درې خبرې شوې دی پوه شوې دا کتابونه چې په خره باندې کتابونه پراته دي نو دا کتابونه سری ډیر فائدہ مند دي او دا خر د دې د فائدې خصون نسله محروم دی لکه خر باندې بخاری شریف راته مسلم شریفی نو دا خر د بخاری مسلم نه پیدا نشي اخستله او بل دا کتابونه د باندې سره پیټه ام دی نو دا قرنګ علم ډیر فائدہ مند شری او دی علم تی فائدہ وانه خستله او دا دی علم په حاصلولو کې دا مشقات تیر کو درې خبرې شو پوه شوې بے سنگ سنقو من لذین علیر بعد مثال لقو ما کسانو تحجیب کئی دلنا پیتون بانی اللہ دائن نکی قوم سارین تا قل یا ایوہ اللذین حادو انزامتم انکم اولیاء للہ دارت کئی پا دویم دعوت یہودیانو بانی لکم گل صورت کی رد پا دری دعوت یہودیانو اول دعوی سوا منگ مولیانی تاسو امیانی وی منگ تاسو نگواری و اللہ پیرا تاسو غوارا نیوی تاسو دخرو پشانی وی کالین بل عمل افشان دخر بادری دا رد کئی پا دوی مداوت یہودیانو چی من سیو اولیاء اللہ یو اللہ دوستانیو نا اللہ پا دی بانی رد کئی او دعوت دا باہری ورکی دیتا کتا شیقینی اللہ دوستانی وی نورا شی چی مباہلو کو خودی مباہلی تن تیاری دل نو قولا یا ایوہ اللہ جینہا دو اے یہودیانو انزان دو کساسی گمانی جنکم اولیاء لله تا دوستان می دن من دون ناس ما سوا نور خلقنا من دون ناس مقصد داره چې کوم خلق ساس په شان يهوديان نه وي فتمنوا الموت نارزو کله مرګ ارزو د مرګ کای سم نه د مرګ سوال به کو څوک په نه حق الله غتباک کی یو تاثیر شتنی ولا يتمنوا نو ارزو کله مرګ بقره کې دا سم مضمون در شو خو ته ولا يتمنوا لن ودل تناره و جمع تا بیان کری وار چو عدتی کردی آل تا لن و ذکر آل تا لن کی تاکیر دیری اول تا دی دعوام غاٹا وار آل تا یو چمو خالیز جنتی آلیو اللہ پی ردو کو پا لن سر تاکیر بکردی رو ذکر دعوی غاٹا وار او دل تا اللہ ذکر کو اللہ کی تاکیر کمی او دل تا دعوام دیر آغاٹا ذکر دی دل تا دا دعوام چمونگ دا اللہ دوستانیو نو آل تا دعو داو چمو خالیز جنتی آلیو دل تا دعو سر چدنا دوستانی اگر دعوه غټه و نور دین په سخت الفاظ وکولن ذکر کو او دلته دعوه ډیره سخت نه و نورث کی ملار او جدی دا دې کی تاکید کړم دی ولا يتمنون كذاتن کله ما ابدا نشه ما قد نو سوچم کړي دی ولا سن الله پر ځان ایمان باندې قل ان الموت الذي تفرون منه يقينا ويقينا مرغا توسيك دا کو دا یقینا دا په وسه کیدون کله پتا سو پوري بے با پاس کلش یا غزات تا چپوری پوٹو کارو بانی پر اینا بیو کم خبر بدر که بیمال آخ سکونو تا بنوی تاسوی کول یا یو حلزی نامونی زانو دیری سراتی می یو میل جمعہ پا دیکی رد کئی پا دری مداود یهودیانو باری دری مداود یهودیانو سوا دری بدا دعوه کولا چی زمان دا پا دا خیلی دا ارشتا او تاس دا غی تازیم نکوی دا غی باندی رد کئی حاصل درد داری زمنګ د پاره تعظیم رښتا چې هغه د جمعې ورځ ده او د جمعې د ورځ انتخاب الله کړي او د خیری د ورځ انتخاب الله نو کړي دا خاص په خپل خوخه کړو دا به صورت نه هر کې تر شو چې دې تر نه تعالی ویلو چې په هفته کې ورځ ځان نه خوخه کوي چې هغه محترم ورځي او د غیبه تعظیم کوي والله ته دا ویل چې غوړه ورځ د جمعې ورځ ده نو دې يهودو نه سوانه ورته په کارو چې دې د جمعې ورځ غوړه کړی وي لکه الله په دې جمعې ورځ غوړه و خو دې د جمعې ورځ غوړه نکړه يهود ځان له خیری ورځ غوړه کړو نو سوانه ځان له اتوار ورځ غوړه کړه نو بهر هر دی بنا دا وکول چې زمونږ د پاره تعظیم رښتیا د خیری ورځ تاسو دې تعظیم نکوي مسلمان دې ویل الله دې جواب کړي چې ګوري زمنګ د پاند تعظیم رښتیا چې هغه د جمعې ورځ ده نو یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان جاء نودی کله چې اواز وکړه اجتماع زده پاره مراد نه دویم اذان دی د جمعې پوره دوه اذان دی خو دا دویم اذان چې کوم د امام په منبر کېني او د هغه مخې ته کېږي دغه اذان ته مراد دی میو میر جمعه ته پوره د جمعې باندې پاسو منډه وو دا ذکر نا ذکر د الله ته پاسو منډه وو د منډې مراد سه اهتمام ځکه حدیث کې د منډې نه منډ راغلی نبی علیه السلام چې جمعې لره روانې نو منډه مو وه په قناره راځه چې کوم منډې لاندې کړو هغه وکړه چې کوم نه پاتې شو هغه قضایي راوړئ نو پاسو نه هلته مراد کوشش کول دي اهتمام وکړئ کوشش وکړئ د جمعې په ورځ مثلا د جمعې ورځ ده د جمعې په ورځ غسل وکړه پاکې کپړې واغونده دارنګه مسواک استعمال کړه عطر ولګوه او وختي چې دی جومات ته لاړ شه او دارنګه امام ته نږدې کښېنه دا ټول سره سای ده جمعې ته نو پاس الله کوشش وکړئ الا ذکر لا ذکر د الله ته ذکر د الله سره جمعې مونځ او خطبه وزر البیع الله پرېږده او یا خرڅول البیع خرڅول ته خرڅول مه کوه نو که د بهر نه څوک بازار ته راغلی یا به اخیستل نه کوي ځکه د جمعې پر اکثر د لرې نه بازار ته خلک راځي نو چې دوکاندار دوکان بند کړي نو اخیستل په خپله نه کېږي نو ځکه وزر البیع خاص کړو ذلکم دا کاړی غوړی تاسو ک تاسو پوهېږئ پیدا قضیتی سنت و پان تشرو پی لوزه دا فرق ذکر کئی پا ما بین دا اسلام و یهودیت کئی دا یهود پا دین که دا خیانی ورس دا دا دی محترم ورس و خو طول ورس دنیا کار پا دی حرام و او زمان پا دین که دا جمعه ورس دا خو طول ورس دنیا کار حرام نره دا منزل رو سره دنیا کار کوله شی د جمعې په ورځ باندې ټول ورځ دنیا کار حرام نه دی صرف چې دا دویم اذان وشي نو بیا دنیا هر کافري باندې سره حرامېږي مثال د امام په منبر کېني د هغې مخ ته د اذان کېږي نو چې کله دا اذان وشي نو د مانځه پورې دنیا کافري باندې حرامېږي خو د دې اذان نه مخکې هم د دنیا کار کولی شي او د مانځه نه وروسته هم د دنیا کار کولی شي نو ځکه دې دواړو کې فرق دی په یهودو باندې په ټوله د خیالي ورځ به ټوله ورځ پې کار دنیا حرام و او دې امت کې د جمعې پر دنیا کار څه نه دی حرام نه دی صرف د لږ وخت کې به دنیا کار نه کوي فاذا قضیت سنت الله کوي پوره کړی شي مونږ پانته شروع خواره شئ په ځمکه کې پانته شروع خواره شئ د امر د وجوب لپاره نه دی خو د دې مقصد دا دی د یهودو خلاف وکړي لکه یهود او نصارا و د خیرې اعتبار پر چوټي وه الله وایي دا چوټي تاسو نشته وابته ولټه مې پوځ نه د الله د مهربانۍ نه یعنې مقصد خپل تجارت کولی شي بعض سله به داسې وې هغوی به دا خبره کوله چې د جمعې په ورځ سړی د منځل نه وروستو اخیستل خرڅول کوي نو الله وله کې اویا برکتونه غورځئ لکه الله سوی وابتغو من فضل الله واسکرنا کچن یاد کړئ الله دره ډېر واسکرنا مقصد دا دی که بې اخیستل خرڅول کې او یا بل کاروبار کې نو ام الله به نه یېرئ څنګه چې د جمعې په ورځ په جومات کې د جمعې لمونځ وکړو الله دې یاد کړو نو دارنګه د جومات نه بهر اخیستل خرڅول کې نو ام الله به نه یېرئ بازار ته وځي الله به نه یېرئ واسکرنا کثیرن د دې نه حدیث کې دا راځي نبی رسول الله سره بازار ته ورشي او دا دعا وکړه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نبي له سمي كتب الله له الف الف حسنتين لستا کې الله نه کوي دي کې ومحا عنه الف الف لستا کې الله ګناهونه ماف کوي لستا کې نه کوي دي کله کې او لستا کې ګناهونه ماف کوي زونه غټ فضیلت لري نو واسکو نه یاد کړل نه کثیر نه لعلکم ته بعض عمل ډیر اسانی خو ثوابونه ډیر زیات دي ځکه دا مختصر ذکر دی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر خو مختصر ذکر دی خو ثواب یې څومره زیات دی چې لسته که په نه نیکۍ کې او لسته یې ګناهونه معاف کیږي نو واسکو نه یاد کړل نه لر ډیر لر پاتاس کامیاب شي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها پدے کہ اللہ زورنا اور کئی صحابہ کرام تھا یوزل تجارتی قافلہ را سامان راوڑ جمعہ اور ازوا نبی علیہ السلام صحابہ کرام سری و چکر دغا آواز وشو چی قافلہ را صحابہ کرام اگی توتل نبی علیہ السلام سلک کسان پادیشو تقریبا دولس کسان نبی علیہ السلام سپادیشو اللہ تعالیٰ پا دی کاربانی صحابہ کرام را زورن اور کئی خو گوری دا کار صحابہ کرام گناہ نوا زکا وقت کی من نو را غلی دا مخی نا حکم نو را غلی من او پابندی نو را غلی دا جمعی و رجوہ نبی علیہ السلام خطبہ لستلا چکر دا قاپلہ رالا آوازو شو شی قاپلہ رالا تو صحابہ کرام رو و تلسیر دولت کسان پادیشو و پا دی آمد صحابہ کرام گناہگار شوی ندی ذکر دینا مخی من نورا غری سلی علا گنا گاری گی چلائی دی او کار نمانا کیو بیدا کار کئی دی خود مخی نمانا شوی نو و ایدار او کلی دیوین انتجارت انتجارت لر اللہ وانی عباس کار نین فاظو الی خوری گی غیتا و تلکو پیتا لر قائمان ولار قائمان کریتا اشارا چی مان بد جمعی پر خود با پولاری وی خوری ما اند اللہ شپنی دن لارے ډیر غوره دی د عباس کار نو تجارت نه مین د الله نه مراد د جمعې او د خطبې چې کوم ثوابونه دي الله وایي دا د تجارت نه ډیر زیات غوره دی اول نه او خیر رازقین نه غوره دی د روزي ورکوونکو نه